uspokajają. Jesteśmy do tego przygotowani. Procedury są ćwiczone, jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodami. Pokojowy Nobel za walkę na rzecz praw dzieci laureatami są Malala Yousafzai z Pakistanu i Kailash Satyarthi z Indii. U nas za chwilę komentarze. Rosja znów uderza w polskich producentów owoców i warzyw. Sprawę śledzi nasz korespondent w Moskwie. Ale na początek w serwisie Trójki niepokojące słowa krajowego konsultanta do spraw chorób zakaźnych. Jeżeli do szpitala trafi pacjent z podejrzeniem eboli, to jego personel powinien uciekać. Szpitale są nieprzygotowane. Tak mówi profesor Andrzej Horban. W rozmowie z TVN24 podkreślił, że jeżeli źle zostanie zorganizowana opieka medyczna i źle zostanie zabezpieczony personel szpitala, to może dojść do wtórnych ognisk choroby. Profesor twierdzi, że brakuje najbardziej podstawowych rzeczy, choćby dwuwarstwowych skafandrów dla lekarzy. Tymczasem premier Ewa Kopacz po rozmowie z ministrem zdrowia i szefami służb sanitarnych jest przekonana, że wszystkie procedury są gotowe. Jesteśmy do tego przygotowani i wierzę ministrowi zdrowia w tej chwili, że zrobi wszystko, żeby te służby ze sobą współdziałały, Polacy, żeby byli bezpieczni. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz także uspokaja. Sytuacja jest poważna, ryzyko w Polsce jest niewielkie, ale zawsze istnieje. Dlatego procedury są ćwiczone, jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodami, z głównym inspektorem sanitarnym. Zakażenia wirusem eboli do tej pory notowane były głównie na zachodzie Afryki, w Liberii i Sierra Leone. Zachorowało ponad 8 tysięcy osób, prawie 4 tysiące zmarły. Są także pierwsze przypadki eboli w Europie. Dwoje laureatów pokojowej Nagrody Nobla. Wyróżnieni to pakistańska nastolatka walcząca o prawo do edukacji oraz indyjski działacz na rzecz praw dzieci. Kailash Satyarthi i Malala Yousafzai za walkę z ciemiężeniem dzieci i młodych ludzi oraz na rzecz prawa wszystkich dzieci do edukacji. O decyzji poinformował przewodniczący norweskiego Komitetu Noblowskiego Torbjörn Jagland. W serwisie Trójki teraz komentarze. Dziś dowartościowane zostały dzieci prześladowane z przyczyn religijnych czy kulturowych. Tak komentuje Aleksandra Niżyńska z Instytutu Spraw Publicznych. Ten Nobel jest tak naprawdę Noblem dla aktywistów i aktywistek, którzy walczą o prawa dzieci. To też jest bardzo piękny Nobel w takim razie. Nie tylko o prawa dziewczynek, ale też o prawa chłopców. O to, żeby dzieci mogły realizować swoje marzenia i żeby we wszystkich krajach miały takie same możliwości rozwoju. Malala Yousafzai ma 17 lat, jest najmłodszą laureatką Nagrody Nobla w historii. 2 lata temu została postrzelona w głowę przez talibów w odwecie za walkę na rzecz praw kobiet do edukacji, jak na gorąco relacjonuje w rozmowie z Trójką Ismail Khan, dziennikarz pakistańskiej gazety Dawn. Dla jego kraju to wielkie wyróżnienie. Ludzie tutaj w Pakistanie są bardzo szczęśliwi, radośni z powodu tego wyboru. Jako naród jesteśmy bardzo dumni z Malali. Jest to wysłanie jasnego przesłania światu, że jesteśmy ludźmi kochającymi pokój, szanującymi prawa dzieci i prawa kobiet. Laureaci pokojowego Nobla otrzymują do podziału po ponad $1 000 000. Sejm za senackimi poprawkami. Posłowie przyjęli ustawę węglową, część dotycząca finansowania likwidacji kopalni Kazimierz Juliusz, a chodzi o 280 milionów złotych, wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu noweli. Pozostałe przepisy po 30 dniach. Ustawa w części dotyczącej kopalni musi wejść w życie do 15 października. W przeciwnym razie pieniądze na jej likwidację nie zostaną uruchomione. Andrzej Czerwiński, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej, ma nadzieję, że prezydent podpisze ustawę bez zbędnej zwłoki. Prezydent przecież obserwuje to, co się dzieje na scenie naszej gospodarczej. Jestem przekonany, że wie, jakimi kryteriami żeśmy się kierowali, żeby to szybko uchwalić. Myślę, że nie będzie tutaj zbędnej zwłoki i ustawa będzie w odpowiednim czasie podpisana przez pana prezydenta. Przypomnijmy, kwestie dotyczące sosnowieckiej kopalni są wynikiem porozumienia, które rząd zawarł ze strajkującymi we wrześniu górnikami. Ponadto ustawa przewiduje także zakaz obrotu węglem przywożonym do Polski, który nie spełni norm jakościowych. Moskwa wprowadza embargo na reeksport polskich warzyw i owoców. Decyzja Federalnej Agencji Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego obowiązuje już od 2 dni, ale dopiero teraz poinformowały o niej rosyjskie media. Rosyjscy inspektorzy oskarżyli Polskę, że pod przykrywką reeksportu wysyła do Rosji swoje towary objęte embargiem. Rzeczniczka Rossielhoznadzoru Julia Trofimowa tłumaczy, że chodzi o towary, które były wyprodukowane w innych krajach i przeładowywane w Polsce przed dalszą drogą do Rosji. Urzędniczka twierdzi, że ujawniono przypadki, że pod przykrywką takich właśnie towarów polscy eksporterzy wysyłali do Rosji rodzimą produkcję. Zakaz reeksportu z Polski dotyczy całej produkcji roślinnej, a także nasion. Tego typu zakaz najbardziej uderza

Zapraszamy do reklamy. Lodówka bez jedzenia jest jak półka bez książek, las bez drzew, pustynia bez piasku, morze bez ryb. Pusta lodówka jest jak... Nie martw się. Tylko do 15 października w Saturnie zapełnimy twoją nową lodówkę. Zgarnij nawet 400 zł na zakupy w sklepie internetowym frisco.pl. Kup lodówkę Food Showcase Samsung No Frost, dystrybutor lodu i wody klasa A+, za 6499 zł i odbierz 400 zł na zakupy we frisco.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed momentem Robert Smith i The Cure w piosence Lullaby, a teraz już kolejna propozycja od Państwa. Poproszę o piosenkę Dreams Fleetwood Mac. Kojarzy mi się z czasami, kiedy byłem w Poznaniu na studiach i to właśnie dlatego.

za full i ekstra. Z powodu karambola obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Full na maksa, full i ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dres. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower Lech Janerka i rower sprzed lat kilku. A teraz również artysta doskonale Państwu znany i oczywiście na życzenie telefoniczne. Chciałbym zamówić Kazika Plamy na Słońce, jeżeli byłaby taka możliwość. Z kolego pracujemy sobie i tak wpadliśmy na pomysł akurat, żeby Kazika posłuchać. Piękno jesień mamy, Plamy na Słońcu tak samo, także jakby była możliwość, to bym był wdzięczny. Damian z Kraśnika. Miała, tato by była ojcem. Hej, hej,

someone wants her. I want them if they want me. I only know they want me. She get mad and she starts to cry. Man, shake it head. She don't mean no harm. She just don't know what else to do about it. Jane says, Jane says. Jane Says, grupa Jane's Addiction sprzed lat, 1987 rok. Płyta pierwsza, koncertowa i zarazem pierwsza w całym dorobku tej formacji. Kolejna propozycja wybrana przez Tomka z Człuchowa, Jonathan Wilson. Rising, slinking, oh, the day was saddled up to go. the desert's lonely nightfall disappears. The raven who flies through the desert skies is wiser than you or me. The birds have a peace, the stillness of sleep, and the desert raven, he has poetry. Crystal blue will turn to ruby red. The plants become a maze under the heaven's starry hazel. Pegasus, he gallops slowly grows inside the caves. The starry minds of hyacinth alone below the sun's eclipse. The sandy canyon floats beyond the waves. The raven who flies through the desert sky is wiser than you or me. The birds have a the stillness of sleep, and the desert raven, he has poetry. Jonathan Wilson i Desert Raven. Kolejna piosenka z SMS-a dla Depcia od Ani. by the paddock door, feeling like an infidel, not worthy of your thoughts, tempted by your innocence, beckon to my fate. Face the consequence, I wouldn't hesitate. I'm a man of flesh and bone, ration rushing through my veins, passion flaming in my heart. Shackled like an animal, chained to my desires, just another sacrifice to love's eternal fire. Take me with your tenderness, break my brittle heart, easily and elegantly tear my world apart. I'm a man of flesh and bone, rapture rushing through my veins, passion flaming in my heart. Heavenly surrender once again. Yeah. We're living in a world full of illusion. Everything is so unreal. My mind is in a state of confusion. But I can't deny the way I feel. I'm a man of flesh and bone, rapture rushing through my veins, passion flaming in my heart, heavenly surrender once again. Yeah, I'm a man of flesh and bone, rapture rushing through my veins, passion flaming in my heart, heavenly surrender. To był zespół Depeche Mode, a kolejna piosenka na życzenie Asi i Tosi. Dla Konrada. Tonight, hey, just feel it.

Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 października, jest 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Czterech górników z kopalni Mysłowice Wesoła dalej w stanie krytycznym. Stan pozostałych powoli się stabilizuje. W tym serwisie także Lech Wałęsa o laureatach Pokojowego Nobla.